فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal، ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan. caawana waxaad ku dhageysan doontaan ciidanka mujaahidiinta Al-Shabaab oo weeraray saldhig ciidamada Jubbaland ay ku leeyihiin duleedka magaalada Kismaayo. qaybta labaad wareysi idaacadda Al-Furqaan ay la yeelatay afhayeenka ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab oo caawa ka hadlaya arrimo ay ka mid yihiin ciidanka mujaahidiinta ayay ku tiirsan yihiin، ummadda muslimka ah sidee bay kaga qayb qaadatay halganka jihaadka ah، isagoo dhinaca kalena u mahadceliyey odayaasha dhaqanka iyo dumarka ku dhaqan wilaayaadka، geeska kalena ka hadlay nolosha mujaahidiinta. sidee baa loo hadalhayaa amiirka mujaahidiinta Al-Shabaab oo kasoo muuqday muuqaalka ay Al-Kataib ka baahisay shirka labaad ee jihaadka bariga Afrika؟ maxamuud ugaas ayaa sharaxaya. dhuuxa sidoo kale qodobadiisa waxaa ka mid ah mu'asasada Al-Kataib oo soo gudbisay qaybta labaad muuqaal ku saabsan shirka labaad ee jihaadka bariga Afrika. waa mar kaliya dhuuxa. waa habeennimo Khamiis ah 5 Dhulqacda sanadda 1444 Hijriga، aan ku bilowno barnaamijka. idaacadda Al-Furqaan ayaa wareysi ka qaaday afhayeenka ciidanka mujaahidiinta Al-Shabaab Sheekh Cabdilcasiis Abu Muscab، waxay ku soo maqan qaybta labaad ee wareysiga oo uu Sheekhu kaga hadlayo arrimo dhowr ah، waxaana ka mid ah ciidanka mujaahidiinta cidda ay ku tiirsan yihiin، ummadda muslimka ah sida ay kaga qayb qaadatay halganka jihaadka ah، iyo arrimo kale. waxaa wareysiga nuqaday wariyaheena Cabdifataax Filibiin. waa tahay ugali waxaan dhex maqoranaynaa wareysiga ciidanka idinka soo horjeeda. haddaba waxaad sheegtay inay ku tiirsan yihiin shisheeye iyo logistika ahaan iyo waxyaabaha ciidan uu u baahan yahay، iyo siyaasad ahaan ayaa shisheeyuhu ay u taageeraan min Mareykan ilaa Itoobiya iyo Kenya. idinkayaad ku tiirsantihiin؟ waa su'aal fiican، jasaakallahu khayr. marka hore horta Allah subxaana wa tacaala ayaan ku tiirsannahay، marka xigtana dadka muslimiinta ah ayaa jihaadkan iska rabtaagay، ayagaa waxay ku bixiyaan naf iyo maal، waana waajib Ilaahay saaray، cidna abaal kagama rabaa. waxaa la rabaa marka warka aada sheegayso inaad tusaale cad inaad ku xoojiso، horta inay waajib ay gudanayan Ilaahay baa noo sheegay Ilaahay subxaana wa tacaala، in Allah ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna، naftoodii maalkooda Ilaahay baa dadka ka gatay. nabiguna wuxuu alayhi salaatu wasalaam jaahidu lmushrikiina biamwaalikum wa anfusikum waalsinatikum، marka horta waa waajib Ilaahay saaray inay mujaahidiinta garab istaagaan، naf iyo maalna ay ku bixiyaan Ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisii loo kuriyeeli lahaa. dhinaca kalena gaalada nagu soo duushay laysaga dafcin lahaa. tusaale haddaan usoo qaadano xoolaha ay bixiyeen meelaha Soomaaliyeed qaarkood 200 halaad bay baxshay. geel waa wax ugu qiimo badan sumaa Soomaalidu haysato. beelo waxaa jira 200 halaad baxshay. beel waxaa jira 100 halaad bixisay. beelo kaloo iyaguna waxaa jira ari aad u fara badan bixiyey، iyo geel intaba beelo iyaguna waxaa jira hub wareejiyey، hubkaasoo mid waaweyn iyo mid yaryarba isugu jira. si marka hagar la'aana ayay beelaha muslimiinta oo Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka muslimiinta ah ay u garab taagan yihiin jihaadka bifadlillaahina، waa ayaga kuwa naftooda iyo maalkoodaba jihaadka ku taageeray ayaga weeyaan. waxaan la iloowi karin doorka haweenka muslimaadka، waa isaguna door shariifa sida runtii، oo waqtiga loo baahan yahay iyo cunada nooci loo baahna intaba soo sameeya، cunada fududa jabaaduhu ay ku hawlgalaan، caagadaha ay biyaha ku qaataan، dharka ay huwadaan، macnaha waxa weeye meel baahidii taabanaysa bay iyaguna ay awdaan. iyaguna waxna jazaahuna allahu khayr khayra. way Sheekh Cabdicasiis، waxaad tahay afhayeenka ciidanka، ciidanka ayaad ku foogan tahay oo aad ku dhex jirtaa، maxay tahay nolosha ciidannimada haddaad u sawirto tusaale ahaan qof aan waxba ka garanayn oo kale؟ jazaakallahu khayr Cabdifataax، waa su'aal wanaagsan. waa runtaa ciidanka mujaahidiinta ayaan ka mid ahay، shaqsi ka mid ahaan ahay، shaqsi ka warqabana waa shaqsi bannaanka ka taagan oo afhayeenimo keliya ku kooban ma ahi. haddaan kuu suureeyo oo nolosha jihaadka iyo mujaahidka، waa nolol aada cajiib u ah. laba arimood baynan aad iyo aad cajiib uga tahay qofka aan markaas jihaadka ku jirin oo si kale shaqo dadban oo kale haya. Midda koowaad waxaa weeye qofka ilaahay walwalka iyo cudurrada nafsiga oo dhan marka uu saaxada joogo ilaahay subxaana wa tacaala waa ka qaadayaa qofku, qof degan oo habbi ah oo waxba ka maqnayn oo nafsiyan iska faraxsan buu noqonaya. Waxaynu ku qotantaa xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ahaa aljihaadu baabun min abwaab aljanna, oo ilaahay wuxuu ku tagsiiyaa humuumta iyo xusniga iyo waxa dad badan ay maanta la dhiban yihiin maxay tahay, waa cudurada nafsiga weeyaan sida runtii oo qalbiga ku dhaca weeyaan. Midda labaad, ninka mujaahidka wuxuu qalbiga ku hayaa ilaahay raxmadiisa inuu mar un gaari doono oo janno heli doono. Marka waa qof hadaf higsanaya, fog u socda oo masaafo dheer meel heblo kale u socda, jannadii oo kale higsanaya, intuu sii socdaan isagoo si degana oo aan maarata walwalin oo aan dhibaatooni ku gaaraya wey. Marka waa wax aad u qiimo badan. Ilaahay subxaana wa tacaalana wuxuu yihi yaa ayuha aladiina aamanu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim. Tijaaro ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ka cabiray ilaa aakhir aayah. Alla mar kale wakiilaha wa ukhraa tuxibuunaha nasru min allah fatxun qariib. Marka waa nolol aada u qiimo badan oo aan murugo iyo hami iyo midna lahayn. Waa nolol ku salaysan qofku inuu ilaahay jannadii helayo. Waa nolol maarata deganaansho leh, waa nolol qanaaca leh, waa nolol waxa weeyaan aan laga sheekay karin oo ilaahay subxaana wa tacaala qofka uu deganaansho aada u badan aan la qiimeyn karin uu siinayo. Waa mar uu ribaad ku jiro ilaahay uu ka ajar xisaabsanayo, iyo mar uu cadowgiisi uu arkayo inuu diinkiisii iyo dadnimadiisii iyo dalkiisii rabo inuu burburiyo, mar uu dilayo oo ku farxaayo raqdiisa uu kor istaago, intaas uu dhexeeya. Wallahu aclam. Abu Muscab, dadka aan muuqaalkaaga arag ee warbixinadaada, shirarkaaga jaraa'id iyo wareysiyadaada dhegeysta, waxay isdhihi karaan waa nin yaro adag, haddana markaad bulshada la dhaqmayso way ka duwan tahay. su-aasha marka aan ku weydiinayaa waxay tahay, kaftan baa ha iga ahaate, marka aad firaaqada leedahay maxaad qabataa? Horta qofka marka muuqaalkiisa la yaqaan wax badan baa la qiyaasi karaa, ama uu shaashadaha ka soo muuqdo. Laakiin qofka marka lagaaga warramo asaadan muuqaalkiisa arag, waad aragtay oo maskaxda aad waxbaad suuraysaa dir qof marka lagu sheego inuu saa u egyahay, inuu sidaa u egyahay, inuu sidaa u dhaqmo. Marka waa suurtagal in dad badan arrintaa iska dhaadhiciyeen. Laakiin waxaan isleeyahay sida adugu aada sheegtay anoo raad raacaya, waxaan isleeyahay aniga hadalkaygu inta badan wuxuu ku salaysan yahay oo warbaahinta laga hadal gaalada ku jahaysan. Gaalada in lagu adadkaadana ilaahay subxaana wa tacaala baa naamro aayadaa dir boorku nagu qoran yaa ayuha aladiina aamanuu qaatiluu aladiina yuluunakum min alkufaar waliyajiduu fiikum ghilba faclamuu ana allaha maca almuttaqiin. Gaalada marka hadal dabacsan inaan ugula hadlin, ficil dabacsan inaan loola imaanin, waa wax ilaahay na amray soo ma. Inta dadku ay iga yaqaanaana waa intaas, inta ay iga maqlaana waa un aniga un wax la dilay iyo wax la burburiyey iyo wax adayga un anoo sheegaya, intaas unba iga maqlaa. Waana shaqo aan mukallaf ku ahay xagga jamaacada marka la fiiriyo. Midda bulshada marka la dhaqmayso, haddii waxa weye dadka muslimiinta aan ku dhex jiro, sidoo kale waxaan amranahay inaan u dabacsanaado, si walaalnimo inaan kula dhaqmo, si maarata waxay garabraan inaan kula dhaqmo, sida anba aan jeclahay inay ila dhaqmaan, inaan ula dhaqmaan jeclahay. Taas aan uga baxayaa. Tan maxaa qabataa markaad firaaqa leedahay? Sidaas su-aashu u dhacaysay cabdiftaax waxay ku xiran tahay qofku siduu hadba firaaq u leeyahay, siduu wax u qorsheysto ayay horta ku xiran tahay. Si loo dhaqmana waxaa ugu fiican xuquuqaha in laysku dheelitiro, xuquuqaha qofka xuquuqo badan baa lagu leeyay in laysku dheelitiro, oo laguna saleeyo xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo Salmaan sadaqa Salmaan uu yiri, oo Abu Dardaa bay saaxiib ahaayeen. Markay Abu Dardaa wuuna soomi jiray maalintii, hamiinkiina salaad buu taagnaan jiray. Salmaan marka tiibuu kala hadlayo wuxuu ku yiri, rabbiga xaq buu kugu leeyahay inaad caabuddu kugu leeyahay, naftaadu xaq bay kugu leedahay, ehelkaagu xaq bay kugu leeyihiin, martidaadu xaq bay kugu leedahay, faacdi kulladii xaqin xaqa. Marka nabiyullaahi Daa'uudna waxaa la soo guuriyey waqtigiisana afar u qaybin jiray: waqti uu ilaahay caabudo, waqti uu noloshiisa iyo suuqiisa ilaa najaar buu gacantiisa ku shaqaysan jiray, uu nolosha qoyskiisa uu raadsado oo soo dhacsado, waqti uu asxaabtiisa la kulmo si ay ceebihiisa ugu sheegaan. Qofka muslimka waxaa la rabaa inuu yiraahdo dad khaas inuu leeyahy, yira aniga cuyuubteyda iga warrama, luqado dacfiga iga warrama, oo markaas waxa weeye waxyaabaha uu ku liito ay u sheegaan si uu maarata isaga saxo. Marka qofku mar walba tabin xuquuqaha isku dheelitiro, sidaas cabdiftaax ugu fiican maan isleeyah. Jazakallahu khayr. Watahay, marka kolkaas aada firaaqada leedahay oo kale, maxaad ku madadaalataa xagga suugaanta marka la fiiriyo? Wax si gaara ma xasuusto, laakiin suugaanta markay noqoto سيد محمد عبد الله حسن أو كله بوجس الديوان كوان هيستا وأنا شعلة قبيدي سو ما دام قبيدي ما يبديه ذكر الله أمضى القصون قلنا حكم فربنا يكبو حلو سيدوك الإسماعيل مروان هيستا ديوان كسوان هيستا مرك حاجة سوقت مرك لي على بعض نبى أنا جا يقو صامي بدن وحوي نمن مجاهدين ولا بدر ويشها ومارته وحوي واقع أنا مدوح بدن يسوق ليا هدر دواوين تجيك الصومالي ده لقاها يو لا بعض صبنا درنا كايستا ويا een gabagabada ayaan ku dhownahay ciidamada idin soo wareega ee ka soo goosta dhinaca idin ka soo horjeeda ee Xasan Sheekada uu hoggaamiyo seed ula dhaqantaan message jiraan wax fariin ah oo aad waqtigan xaaliyan u direysaan tan ciidamada xagga gaalada ka yimaada oo Soomaalida ah anaga hadda dad kale nooma yimaadaan inta badan oo taayibin waa dadka Soomaalida oo dhalinyarada ayaa noo yimaada oo hubkooda la yimaada gaadiidkooda qaar kood la yimaadaan sida aan loo dhaqanay si qarsoon maaha warbaahinta oo dhan idinka laftiina si daaya dadkaas oo wareysiyaal gaar ah la yeesha oo arshiifkiina iyo marta kaydkiina ay ku jiraan waxa dar qarsoon maaha nimankaas aad baa loo soo dhaweeyaa murtadiinta ah oo soo goosto yimaada waxay la yimaadaan waa loo lacageeyaa mujaahid waa u lacageeyaan aad bay u maamusaan way marti qaadaan waxa weeye way soo bandhigaan waa wareystaan warbaahinta fursad siiyaan in la wareysto nimankaas waxa weeye waxaysan meeshii ay joogeen aysan ku haysan bay ka helaan markay noo yimaadaan amaan baa loo fidiya dib ay qoysaskoodii ula midoobaan ee waxa weeye waxay helaan nafis bay helaan ayaga laftooda dib ugu baaqa ku ay ka yimaadeen inay soo toobad keenaan ee kuwa kale maxaad ugu baaqaysaan waa ku celcelinaa waa ku celcelinaa toobad ayaan ugu baaqaynaa maxay leey gaal in la daba socdo oo loo hiiliyo oo garab loo noqdo laba dhibaato waa weyn ayaa laga dhaxlaa adduunyada waxaa laga dhaxlaa dulli maxay leey gaalkaan kugu diinma wala tarda aan kale yahuudu wala nasara hatta tattabi'a millatu asal ba gaalkaan marnaba ma ka raali noqonaayo xitaa midka murtadka ah ilbu isaga dhawraayo ka raali noqon maayo gaalku wuxuu wataa diin asagu uu leeyahay oo dimuqraadiyada oo dasaatiira asaga wuxuu rabaa marka inuu kugu shaqeysto oo adoon u noqoto oo gaarahay u noqoto oo asaga daba taagnaato wuxuu ku yiraahdo inaa taas marka dulli baad ka dhaxlaysaa diin aad ku qancsanay inaad u shaqeyso dhibaato ka dhaxlaysaa risqna kuuma ogol waxna ku siin maayo adiga inuu wax ka qaato mooyaan gaalku waa bakhil waxa ma baxsho midda labaadna waxa weeyaan waa darxuma aakharo oo qofkeed gaal raaca oo sida ku dhinta aakharo ilaahay subhanahu ta'ala diisi cadaabkiisu la kulmaaya marka labadaas oo aan ka soo waaqsi lahayn dulli adoon iyo darxuma aakharo ayaa laga qaadaya gaalka dabagalkiisa qofka marka ilaahay ba arsuqaya asagoo yar calooshooyada isku jira ilaahay ku arsuqay asagoo soo dhashay oo daciifa ilaahay arsuqay asoo maanta xoog leh oo dhulkiisii jooga inuu ugu marmarsoodo nolol la'aan ba ii geysay wax suurtagal ma ahan siyaabada ma qofku u shaqeysan karaa dhul ballaaran baan leenahay ganacsiga ku fiican beerashada ku fiican xirfad haddaad la timaado oo gaari wada noqoto aad risq ku helayso waxa uu dhul ilaahay ballaaran buuna siiyo qofku dadku meelo kale risq wada ka raadsan gaalada haysaga haraan sidaasaan u leedahay si guudna muslimiinta oo dhan waxaan ugu baaqaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala jihaadkiisa in la garab siiyo gaalada laga fogaado ninkii xitaa aan jihaadin oo nafya maal ku jihaadaynin dhibkiisa inuu mujaahidda ka reebto abkiisa iyo adinkiisa inuu ka reebto intaa sadaqay u noqonaysaa naftirkeedu sabanka maanta la joogo jazakallahu wayhay waa gabagabadii ugu dambeyntii adigoo ku mahadsan waqtigaaga sheekh cabdicaziis abu muscab maxaad ku soo gabagabeynaysaa wareysiga gabagabada waxaan ku gabagabeynayaa si guud dardaaran dadka muslimiinta guud ahaan aan u jeedinayo dardaarankaasna aniga jeebkayga maaha nebiga calayhi salaatu wasalaam ninkii yar iyo dardaaran ayuu u dardaarmay dardaaran la isku dardaaray midka ugu qiimaha badanna weeyaan nebigu ninkaa wuxuu ku yiri ittaqi llaah alla iska dhowr xayuu maa kunta meel kastoo aad joogto hameyn iyo maalin bannaan iyo guri dad iyo cidlo waatbici sayi-ata alxasana haddii uu dembi kaa dhacana wanaag raaci tamxu ayadaa taraysee wakhaaliqi innaasa bikhuluqin xasan xadiiska waxba kama tegin xaggii alle haddii dembi kaa dhaco ama qof walaalkaa aad ku xadgudubto inaad wanaag raaciso haddii kale aad toobad raaciso alle haddaad ka gashay dadkana khuluq wanaagsan inaad kula dhaqanto dabeecadda wanaagsan waxaa weeyaan waa midda maalinta qiyaamo nebiga calayhi salaatu wasalaam dadka la jaarka oo garab fariisanaya waa dadka ahaa ugu dadka ugu akhlaaqda fiican weeya qofka marka waxaa la rabaa inuu noqdo qof dadka si wanaagsan ula dhaqma daabidkuna wuxuu yahay adigu waxaad jeceshaa in lagula yimaado inaad dadka ula timaado waxaad necabtaa in lagaa daayana inaad ka deysaadma dad kale waxaa kaloo jira mas-uuliyad qof kastoo annaga nagamada waa mas-uul إما إنه نفتيس كمسؤولية هاي إما إنه قويس كيس كمسؤولية هاي إما إنه أمضى مسؤولية وهاي أمضى جود مسؤولية كاسو هكذا سرسرية إما مال أم بمسؤولية وعدي مرك نبغى نقول كلكم راعي ومسؤول عن رعيتي هؤلاء إذا واحد كم مسؤول تاعي جريجة وحرم مسؤولية جريجة كصباح يعني سويت كذا عضي عضو إلى الماسي في عنو تربية سو ومضونا مرك قويس وهجاجو بقرك وهجاجو ومرشد جود وهجاجته لأن عكرا الجهاد ك مسؤولية النجاة صارن سوق ثلا سوق رب صدر مسؤولين تجود وعما حركة أما قبائلكو أيون مسؤولية دولا كصباحان ومضد هو عدالة سميان ومضد هو لمريان ومضد قرب كور رعيان رعيدنا سدوا كلام ملحظة إن مقشوع عدي عضو وأيسان إلا كفر بواحد كوارث مويان إن إيسان مرتها مرة بقعاسين إن إيسان كوب حنين أنت هسان أدر دار ما هي عدفتها وجزاك الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته aad baad u mahadsantahay daawadayaal wuxuu ahaa afayeenka ciidanka xarakada mujaahidiinta shabaab sheekh abdulaziz abu mus'ab oo aan ku wareysanaynay madasha shirarka ee axmed gurey oo uu ka dhacay shirka labaad ee looga arinsanayo jihaadka bariga afrika tan iyo wareysi noocan ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hadalheen xoog leh ayaa ka dhalatay amiirka mujaahidiinta al-shabaab oo ka soo muuqday film al-kataib ee ka soo saartay shirka labaad ee jihaadka bariga afrika hadaba sida loo hadalhayo iyo waxa uu ka dhignaa muuqaalka la baahiyay waxaan ka wareysanay maxamuud ugaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale waan salaamayaa adiga iyo dhageystayaashaba shirka horta xaqiiqatan waxaa ka muuqatay in xubno badan oo qiyaadadii xarakadahu ay ka soo qayb galeen ay khudbada ka jeediyeen agaasinkiisa iyo maxanku yiraahdaa wadidiisana ay mas'uul ka ahaayeen oo ay dhan kasta ay jahaynayeen ayagu marka laga soo tago qiyaadada guud iyo amiirka cidda kale ama shaqsiga kale ee aan isdhahayay ama aan islahaa ama ay muuqatay inuu ka muuqday meesha waxay ahayd afayeenka ciidanka sheekh abdulaziz waxaa ka muuqday hoggaankii maktabka siyaasadda iyo wilaayadka waxaa ka muuqday sheekh xasan yacquub waxaa ka muuqday afayeenkii xarakada sheekh cali dheere iyo maxaan ku yiraahdaa dad kale oo laga yaabo hadda inaan maaragtay aanan xasuusnay si guud marka wuxuu ahaa shir xubno badan oo qiyaadadii xarakadahu ay maaragtay ka dhex muuqdeen ka soo qayb galeen si runtii daahfurnaana si runtii kalsooniya ay ka muuqato ay u muujiyeen inay camal iyo shaqo iyo arin kala dhaxaysa mujtamacan bulshada khaasatan dadka mujtamacan indhaha u ah oo odayaashii iyo culimmadii ah inay maaragtay kala tashadaagnaan oo la wadaagaan oo wax uga heshiiyaan oo wax isaga ogaadaan marka ka waran in qiyaadada mujaahidiinta iyagoo intaasi la eg maantana cadow aada u badan ay leeyihiinoo inay shir indhihii bulshada kala soo qayb galaan oo xaaladda guud ee dalka ay u sawiraan qof welibana uu qaato in halka uu jihaadka kaga aadan yahay maxay dareen ahaan muujinaysaa horta waxa koowaad ee loo baahan yahay inaan isxasuusinaa waxay tahay qiyaadada xarakadu hadday noqoto amiirka ugu sarreeya iyo hadday noqoto mas-uuliyiinta wilaayaadka iyo hadday noqoto mas-uuliyiinta makaatibta kala duwanba shayga koowaad oo ay uga duwan yihiin dadka madaxnimada ka sheegta maamulada kasoo horjeedaba waxay tahay inay yihiin dad shaqada ay hayaan iyo maxaan ku yiraahdaa madaxnimada ay sheeganayaan ama ku magacaaban yihiin xaqiiqatan aan dul joogto ka ahayn iyo kor joogto aan ka ahayn ee gacanta kula jira haddii ay dagaal tahay haddii ay maamul tahay haddii ay shir tahay iyo shaqo walba oo maxaan ku yiraahdaa dowladda xarakatu shabaab almujaahidiin ay qabanayso rag dhex taagan gacanta kula jira xaqiiqatan taariikh ahaan maxaan ku yiraahdaa dagaaladii waddankan soo maray iyo maxaan ku yiraahdaa macrakaadkii waaweynaa ee waddankan qaybo badan oo ka mida loogu xoreeyey mooryaantii soomaalida ahayd iyo dabadhilifkii soomaaliyeed iyo gaaladii kusoo duushayba ayagu hoggaan u ahaa ilaa haddana hoggaan u ahoo dhex taagan shirka walaalihii ka qayb galay waxyaabahay sheegayeen ama ka warramayeen waxaa ka mid ahaa sheekh yuusuf oo galgaduud mise shabeellada dhexa joogay inuu qaab fogaan araga shirka uga qayb gelayay yacni keliya sheekh yuusuf ma ahan qiyaadada meesha joogta oo dhan iyo hoggaanka xarakada shabaab mujaahidiin oo dhan waa dad noocaas ah, waa dad mar walba waxa ay ka waramadayaan iyo shaqadan iyo dagaalka socda iyo qaybihiisa kala duwanba iyo furimaha kala duwanba dhex taagan, gacantana si toosa xan ku yiraahdaa uga haya. Sidaa darteed marka horeba yacni sida tusaale ahaan kooxda dowladahan dabadhilifka madaxda ka ihi sida ay dadka uga go'an tahay oo xataa aysan isugu aaminaynin dadkii nidaamka kala tirsanaa ama xildhibaan ha ahaato ama maxaan ku yiraahdaa saraakiil ciidan ha ahaato ama qaybihii kale ee dowladnimadooda ka tirsanaa ha noqotay, aysan isugu aaminaynin inay had iyo jeeraali ka duwan yihiin qiyaadada xarakadu ay kalsooni dhaba oo dhammaystiran ku qabaan. Marka koowaad xubnihii kala tirsanaa meeshay doonto iyo heerkay doontaba ha noqotay xarakada kala tirsanaa, marka labaadna ay kalsooni ku qabaan bulshadii, marka labaadna ay kalsooni ku qabaan ama ka haystaan dadka indhaha bulshada ah. Waxyaabaha runtii mar walba aan isoo jiita waxaa ka mid a oo isdaaraadka Al-Kataa'ib ka muuqda, ciidan tusaale ahaan jabahaadka ka midu marka ay degmo galaan sawirka kaamaradu qabanayso sida uu uga duwan yahay sawirka kaamarada dabadhilifka oo ay qabato marka ciidamada dabadhilifka Soomaaliyeed ay tuulo galaan. Xarakatu shabaab ciidamadoodu marka ay meel qabsadaan waxaa ku muuqanaysa oo aad arkaysaa inay si automatic ah tilqaaiyan isla markiiba dadkii ay u dhex galayaan wax shaki aysan ka qabin bulshadii magaalada ku nooleyd ay la dabaaldegayaan ay dadkoodii u yimid ay yihiin, halka kuwa kale ay difaac iyo is-aruuris iyo shaki iyo inay dadkii ka shakiyaan oo maxaan ku iraahdaa kii ka hor yimadaba ay ka shakiyaan ama ka baqaan oo ka cararaan ama ay xiraan oo dhibaato u geystaan ay maaragtay ayaga kaamiradoodu ay kasoo gudbinayso. Marka waxaa la oran karaa min askariga furinta jabahaadka ku jira ilaa amiirka ugu sareeya xarakatu shabaab waxay ku sifaysan tahay kalsoonida ay dadkan iyo mujtamacan ku qabto, nidaamkeeda iyo maxaan ku iraahdaa ayada dhexdooduna ay ku qabto, oo midnimadeeda iyo maxaan ku iraahdaa hoggaankeedu inuu keenayo. Marka geeska kale ka waran madaxda dowladda markay shirarka ka qayb galayaan iyo marka ay dhuufayaan iyo wadooyinka baa loo xiraa, gidaara baa la isku gadaamay, bulshada waa la dhibaateeyaa, shaqo ma jirto, dhankaasina sawir guud ka bixi kala duwanaanshaha. Xaqiiqatan arintaas waa horta arin jirta runtii waxyaabaha la yaabka lehna ka mid ah. Waxaan xasuustaa saraakiishii ka tirsanayd ama ka mid ahayd askartii Ingiriiska ee 100 sano ka hor gumaysiga waddankan u joogtay bugaagta ay qoreen waxaa ku qoran marka ay ka waramayaan kooxdii dabadhilifka ahayd ee ayaga kabaqaadka u ahayd, waxaa ku qoran sifaadka kooxdani ay leedahay oo tusaale ahaan labada shay ay ugu waaweyn tahay oo ah marka koowaad inay ku sifaysan yihiin is-aaminaad la'aan, kala shaki, kala irdhow, isqabqabsi dhexdooda ah mar kasta iyo heer kasta. Yacni haddaad maamuladan fiiriso heer kasta oo ay ka kooban yihiin ama ay leeyihiin nidaamyadaasi waxaa ka jira kala shakiga noocaasa, baqdinta ay iska qabaan, ismishinka ay ismishimahayaan oo maxaan ku yiraahdaa ay isdilayaan. Tusaale ahaan Xasan Sheekh xilligii hore ee uu maxaan ku yiraahdaa kooxdan horjoogaha u ahaa waxaa lagu eedeynayay ilaa haddana lagu eedeeyaa dhowr xil ka mid a xildhibaanadii xilligaas inuu asagu dilay oo mishinkii lagu dilay uu ka dambeeyey, farmaajihii ka dambeeyey kan hadda jooga iyo Sheekh Shariifkii dabaqoodhiga ahaaba waxay ku eedeynayaan inuu ayaga guryahoodii ku weeraray oo uu isku dayay inuu maxaan ku yiraahdaa khaarijiyo oo uu maaragta ciidamadu usoo adeegsaday. Xildhibaano hore baa ku eedeynayay sidaasoo kale, ayaga dhexdoodu xildhibaanada iyo wasiirada iyo saraakiisha ciidantu baa isku eedeynaya oo isdila oo maxaan ku yiraahdaa dhibaatada noocaas oo ay ka dhex taagan tahay. Taasi marka waxay qasbaysaa inay kala shakiyaan nin walba ninka ku xiga uusan aamininin. Maxaan ku iraahdaa markuu madaxweynaha waxa ay ku sheegayaan uu fila Soomaaliya ka baxo eraboodka u socdo in wado walba loo xiro, cid kasta oo wadadaas maraysayna laga leexiyo si maaragtay khatarta meeshaas uga imaan karta ay ku talagalaan ama isku dayaan inay uga hortagaan. Arinta labaad oo saraakiishaas hore aan ka waramay ay ku sheegtay nimankanba waxay tahay fulaynimo, inay fulaynimo ku sifaysan yihiin. Waxyaabaha Colonel Swain ninka la dhaho uu ka sheegay waxaa ka mid ah in asagoo duur cidla ah maraya hadduu nin kooxdaas ka mid a dabaqoodhiga uu ka hor yimaado oo uu ku dhaho daraawiish ka waran tusaale ahaan inuu had iyo jeeraale uu maaragtay ku arki jiray in qofkaasi dhinacyada iska fiiriyo oo maaragtay wax aan la arkin iyo balaayo aan la arkin iyo malakumood aan u muuqan dadkan kale oo asagu qofkaas uu mar walba ka digtoonaayo oo iska fiirinaya. Marka xaqiiqatan waa laba calaamadood iyo laba arrimood oo kooxdaasu ay ku sifaysan tahay taariikhdeeda, inta ay jirtay, inta ay shisheeyaha ku daabnayd, inta ay dagaalka kula jirtay koox muslimiina oo waddankan iyo mujtamacan ka timid oo ka dhalatay oo u halgamayso oo mustaqbalkiisa inay hagaajiso isku dayeysay. Jiritaankooda in wuxuu ku xiran yahay soo ma aha shisheeyahay u shaqeeyaan. Aan aragnaa magaalooyin marka laga baxo inay baxayaan oo ay raacayaan. Boqolkiiba boqol taasi waa maragma doonto, waa sadar muuqda su-aal ka dhan. Taariikhdu waxay markhaati ka tahay iyo dadkii joogay ay si cad u xasuustaan Cabdullaahi Yuusuf ciidamo Itoobiyaanuhu inay Jawhar qor caaradi ku keeneen, inay Baydhabo ku geeyeen, Xamar ay ku geeyeen, Sheikh Shariif iyo Xasan Sheikh iyo Farmaajo iyo Xasan Sheikh oo hadda joogaana ay ciidankii xilligaas Cabdullaahi Yuusuf Jawhar ka dejiyey ay ilaaha maanta fila Soomaaliya iyo meelaha lamidka ay ku ilaalinayaan. Mujtamaca Soomaaliyeed wuxuu markhaati ka yahay kooxdani iyo maamuladani maamulo meelaha ay haystaan iyo degmooyinka ay ka jiraan ama ay sheegtaan inay ka tariyaan ka soo baxay ka dhashay rabitaankii bulshadan iyo go'aan bulshadii meelaha deganayd ay gaareen ku yimid inaysan ahayn in maxaan ku yiraahdaa Doofaarey iyo Ardisababa iyo meelaha lamidka ah lagu soo dhisay ciidamo shisheeye oo galbinahaya ay waddankan iyo degmooyinka iyo caasimada soo geliyeen sidiina ay u duljoogtaynayaan oo maanta ay ugu ilaalinayaan. Waxaa markhaati laga yahay degmo ay qabsadaan inaysan jirin ama in diyaaradaha Mareykanku dul socdaan ama taangiyada AMISOM ay hor socdaan mooyaane. Waxaa markhaati laga yahay inaysan haysan karinin tuulo aysan ku ilaalinaynin ciidamadaas shisheeye ama Mareykan ha noqdaan ama AMISOM ha noqdaan ama Itoobiyaan iyo Kenyaan iyo wax lamid ha noqdaan. Sidaa darteed waa shaki la'aan meesha iyo degmada iyo saldhigga ciidamadaasu ka guuraan inaysan ka dambeynayn ee ay ka daba tagayaan bal ay ka horeynayaan degmada iyo maxaan ku iraahdaa meesha ay ka baxaan inay sidaa uga baxayaan iyaguna way iga dhamaanayso. Maalinta ciidamadaasu ay shadaaftooda qaataan oo ay jabaan oo ay waddankan isaga huleelaanna inay ku qasban yihiin inay maraan waddadii ay mareen ciidamadii 300 kun ahaa ee Mareykanku Afghanistan ka dhisay ee maxaan ku iraahdaa Ashraf Ghani uu taliyaha uu ahaa ee waxa 24 saac ka yar maxaan ku iraahdaa kusoo afjarmay. Sabab ma jirto aysan waddada u marin, wax diidaya ma jirto. Hal shay oo ay uga bedelan yihiin oo ay haystaan oo kuwaasi aysan haysan ma jirto. Adoo aad u mahadsan, waa soo gabagabeynayaa saddex su'aal aan jeclahayna inaan kusoo afmeero. Saddexda su'aalna waxa ay ku wareegaysaa in amiirka xarakatu Shabaab Mujahideen oo shirka kasoo muuqday oo lagu arkay. Su'aasha koowaad waxay tahay dhanka ku saabsan in ka waran in sida loo hadalhayo in shir noocan oo kale ah in amiirka mujahideenta Al-Shabaab uu kasoo muuqdo, maxayna Al-Kataib u dooratay baa isleedahay inay xilligan shir sidaan u weyn oo indhihi bulshada ay kasoo qayb galeen inay muujiso in amiirkooda uu joogay oo kalimaad khudbado ku lahaa shirkii oo socda in lagu dhex wareysanayo, maxay iyagu doorteen bay kula tahay? Horta sababta dhabta ah ee doorashada arrintaasu markasta waa arrin la xiriirta oo u quduucaysa doorashada iyo maxaan ku iraahdaa fahanka iyo go'aanka ragga akhyaarka ah ee barnaamijka gacanta ku haya oo xaqiiqatan ah rag aqoon dhammaystiran iyo ogaal buuxa u leh shaqadan ay hayaan iyo qaabka ay ugu fiican ee ay mar walba u gudbinahayaan sawirka saameynta ugu badan iyo maxaan ku iraahdaa sida ugu fiican u gudbinahaya fariimaha iyo go'aamada ay tahay in mujtamacan muslimiinta ahu ay ogaadaan qiyaadada iyo dadka indhaha bulshadauna ay qaadanayaan. Waxaan hadda sawirkaas khaasatan marka laga waramo aan ilaa hadda arkayaa oo ka muuqata tusaale ahaan waxyaabahan social media lagu magacaabe ee baraha bulshada iyo xataa warbaahinta qaarkeed inay ku mashquulsan yihiin oo ay ka waramayaan xaqiiqatan oo falanqayn badan ay ka sameynayaan muuqaalkii uu amiirku kasoo dhex muuqday maxaan ku iraahdaa kamaradda Al-Kataib oo uu goobjoog ka ahaa ama uu asaguba waday shirkii meesha ka dhacay. Xaqiiqatan amiirka waxaa la og yahay oo sawir buuxa iyo fahan dhammaystiran laga haystaa amiirnimadiisu waxa ay tahay iyo cidda uu amiirka u yahay iyo shaqada ay hayso iyo maxaan ku iraahdaa saameynta ay dhan kasta ku leedahay waaqaca iyo siyaasadda iyo nolosha mujtamacan Soomaaliyeed ee xilligan. sidaa darteed cid walba waxay mar walba danaynaysaa oo xiiso gooniya u haysaa bal shakhsiga iyo shakhsiyadda ka dambaysa maxaan ku iraahdaa nidaamkan iyo dowladnimadan iyo xarakadan saameynta intaa la-eg ku leh siyaasadda mandiqadan iyo dagaalada ka socda bal inay mar un arkaan muuqaalkiisa inay mar arkaan waxaa la xasuustaa oo aan anugu khaasatan xasuustaa sawiradii hore ee Al-Kataib ee kan ka koobnaa ay soo gudbisay sida sawirkii ku jiray isdaarkii ku saabsanaa howlgalkii Mandabay saameyntii ka dhalatay oo keliya gacanta amiirka oo ka soo muuqanaysay sawirkaas ayaa maxaan ku iraahdaa asbuucyo iyo maalmo kadib xilligii filinka la baahiyey ay warbaahintaas iyo shakhsiyaadka ka shaqeeya maxaan ku iraahdaa qaarkood ay Soomaalida yihiin ay falanqeynayeen marka xaqiiqatan wuxuu ka mid ahaa waxyaabaha ama sakamada ama daqiiqadaha ka mid ahaa waxyaabihii lasoo duubay ama lasoo gudbiyey ee saameynta aadka u badan maxaan ku iraahdaa ku yeeshay sida aadka u sarreysa u soo jiiday cid kasta oo shirka ama daawatay ama dhageysatay maxaan ku iraahdaa ay la socotay xogtii ay walaaluhu iyo idaacadaha iyo maxaan ku iraahdaa Al-Kataib ay la wadaagayeen mujtamac amiirka inoo wareysiga laga qaaday aad buu u koobnaa haddana nuxur muhiim ah buu xambaarsanaa ka waran waxyaabihii uu ka hadlay bal isdul istaag ku samay amiirku marka koowaad horta wuxuu tilmaamay su-aasha la weydiiyo koowaad waxay ahayd baan u malaynayaa shirkani waxa uu uga duwnaa shirarkii kore shirarkii kale ama ka horreeyey xaqiiqatan waxa uu uga duwanaa ee dhabtaa uu tilmaamay taa markaa laga tago wuxuu amiirku dul istaagay muhiimaddii shirkan uu lahaa qodobadii ugu muhiimsanaa ee uu dul istaagay sababtii keentay in shirkan xilligan la qabto dadka ka soo qaybgalay ay ka soo qaybgalaan go'aamada lagu qaatayna maxaan ku iraahdaa lagu qaato amiirku wuxuu maxaan ku iraahdaa hididiilo iyo runtii iyo faafaale wanaagsan ka bixiyey iyo tafaawul wanaagsan meesha uu socdaan iyo mustaqbalka iyo waxa ay tahay mujtamacan muslimka ah oo Soomaaliyeed in uu fisho wuxuu ummadda u xaqiijiyey oo maxaan ku iraahdaa ugu laab qaboojiyey in meeshii ay ugu aadanayeen asaga iyo ciidankiisu iyo maxaan ku iraahdaa qiyaadadiisu inay maaragtay ugu aadan yihiin har iyo hameyn ay maaragtay dhufayska ugu jiraan intii karaankooda ah ay Ilaahay la kaashanayaan inay maxaan ku iraahdaa mas-uuliyaddaas iyo dhufayska ay muslimiinta ugu jiraan ay kasoo dhalaalaan ayna xaqiiqatan maxaan ku iraahdaa ay kasoo dhalaaleen si gaar ah wuxuu amiirku tilmaamay baahida ay mujtamacan Soomaaliyeed u qabaan in ay ku baraarugaan khataraha kusoo foodle oo tusaale ahaan duulaanka la maagan yahay ama la saadaalinayo ama hadda xataa ay iclaansadeen in la rabo mar kale in xabashadii Itoobiya lagu soo celiyo si lamida 2006-kii oo kale in mar lagu soo celiyo wixii inay ka geysato waddankan wixii ay ka geysatay xilligaas in waddankan iyo mujtamacan lagala dagaalamo inuu helo dowladnimo uu leeyahay nidaam uu leeyahay ku dhaqanka shareecada Islaamka iyo inuu asagu taladiisa iyo siyaasadiisa iyo go'aaminta mustaqbalkiisa uu yeesho oo ay gacanta ku jiraan marka xaqiiqatan qudbad koobad oo 5 daqiiqo iyo sakana ah laakiin waxba aan ka tagin wax badan taabatay ayay ahay Elshe waxa kamid ah in taageerada mujaahidiinta ay korortay sida ahayd 4 sano ka hor marka loo eego ka waran hadalkaasi maxaad ka leedahay arintaas way muuqataa xaqiiqatan oo waxaa jira haddii dib u noqoto sidii mujtamaca Soomaaliyeed uu ugu sirnaa ama fahalkii qaldanaa ee laga siiyay ama uu ka haystay waaqiciisa iyo siyaasadda waddankiisa iyo meelaha la kala taagan yahay iyo xaqiiqada dagaalkan socda 20 sano ka hor sawirkii mujtamacan uu ka haystay haddaad fiiriso xaqiiqatan wax badan baa sawirka iska bedelay ummadu wax badan baa u cadaaday wax badan oo maxaan ku iraahdaa lagu maaweelin jiray ayay ummadu ka qoosatay dhinac iska dhigtay wax badan bay xaqiiqadooda ogaatay waxay tijaabisay oo ay ku qanacday oo si maxaan ku iraahdaa shaki la'aana loo arkay in maxaan ku iraahdaa kooxahan iyo maamuladan daba dhilifka ee shisheeyaha ku daaban ee maalin walba wajiga cusub keenaya laakiin jukujuk meeshaada joogta wax ka soo naas cadaanaya inaysan jirinin waxay soo kordhinayaan oo hagardaamo aan ahayn inaysan jirinin ummadan diinteedii inay ku tumanayaan siyaasadeedii iyo mustaqbalkeedii inay ku tumanayaan oo shisheeye u gacan gelinayaan dhaqaalahoodii inay boobayaan waxna shisheeye ku wareejinayaan wax ay u ilaalinayaan inaysan jirinin ummadu sidaa darteed waxay isweydiinaysaa سؤال دبيعي أو أه محاب بديل أه عدة كلية مانتا بديل كوأة عدو جدي هرت هجنا عندها كقريينة سه أنا افتيمين يسوع عدو جدي برايسة وح محاكو إلى هذا مستقبل كذا كوساب سنة هذه ترى على كش قينة سه أو هرمرين تودا كمش قول سن أو دنا كدفاع يسوع قريقة أسد تدنا وحود سيسا وحيكون قناع ضي مجتمع واركي إن بدن إن أيتها حركة الشباب المجاهدين وحالو قرعي أميركا يعيدن كيسة يا حركة يسو إن يهون أشيء هون أشيءين شن يطمن كيسة إلا صور دافعي محنكو إلى هذا وحي أي أشيء جيين يا شقدي أي أهيين إن يقرهن شيءين إن يوصي هرمريين مال أوسن ولي جود محنكو إلى هذا مامل كاسي أوسن قارني قارسيان طبعا قبل ودن كي كم إذا شرع على الإسلام كإن يكون مامولين شيشيه إن يمارتي كقاعدين وأي كحريين دور اللي في كي صومالية إن يجيت كحرين cadawgii ummadan haqiiqatan inay dhan walba ay ka hortageen sida darteed ma jirto sabab taageerada ay u hayaan xarakada iyo kooxdan iyo dawladani aysan u kordhin een haqiiqatan ma jirto waa taageero iyo maxaan ku jiraa arin meel kasta ka cad magaalo kasta oo gumeysiga iyo cadawgu haysta ka cad qurbaha iyo meel kasta oo Soomaali joogtana ka cad een yaani adduunka daafihiisa ayaa maanta lagala socdaa kalmad kasta iya baaq kasta iyo bayaan kasta oo ay xarakadu soo saarto oo uu amiirku soo saaro oo uu sheekh Cali Dheere iyo culimada lamidka iyo qiyaadada lamidka way ka hadlaan een malaayiin waxaan ku iraahdaa xataa wadankii aan joogin ay qurbaha ku nool ee duruftay doonaan baa kula noolaadeen ayaa waxaan ku iraahdaa barnaamijka qayb ka ah ku qanacday fahantay markii wixii wadankoodii ka jirana ay arkeen oo ogaal iyo aqoon ay u leeyihiin iyo khibrad adduunka kale ay tageen waxa ka jirana ay soo arkeen oo ay maareeytay ku indhafureen ayay fahmeen waxa maanta hor yaala iyo bedelka ay haystaan dib ugu dhigay barnaamijka qaybaha noogu harayna waxaan idin kugu soo gudbinayaa Al-Kataib oo baahisay qaybta labaad muqaal ku saabsan shirka labaad ee jihaadka Bariga Afrika سرنا بعون الله منهاجنا تقوى ما خاب من يبغي دوم الرضا مولا ما خاب من يبغي دوم الرضا مولا فالله غايتنا ونحب ما يرضى لله من يرجو مولاه في مسعى فالله غايتنا ونحب ما يرضى لله من يرجو مولاه في مسعى يا إخوتي سيروا في نوره وهدى في نوره وهدى سرنا بعون الله منهاجنا تقوى سرنا بعون الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد بفضل الله ورحمته ماشان وحاكو سوء إدلاضي أما لغو سوء ختمي شركي وناكسنا أي سوي مادين مسلمين تا oo nuqabada iyo culimada iyo qiyaadada muslimiinta bariga Afrika taas oo ay kaga tashanayeen arrimo kala duwan ay ugu horeeyso gardarrada cadaawada xabashida duulaan ku socota iyo kalkaalayaashooda Mareykanka iyo ridada iyo arrimo kale oo fara badan ayaa halkaan noogu soo ilaahay fadliga noogu soo dhamaaday oo lagu khatimayo muslimiinta geeska bariga Afrika waa midoobeen sida munaafiqiinta iyo murtadiinta iyo mushrikiinta iyo kufaarta oo midoobeen muslimiintu ma kala aha maanta Soomaali iyo Oromo iyo Kenyaati iyo ma kala aha muslimiinta bariga Afrika la yiraahdo waana midoobeen waxayna ku midoobeen laa ilaaha illallah muhammadur rasuulullah ku midoobeen ciidamadoodu waa midaysan yihiin awooddoodu waa midaysan tahay, qiyaadadoodu waa midaysan yihiin, khilaafna kama dhaxeeyo. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, ilaahay baa ku mahadsan arrinkaas. Sidaa darteed annagoo taah ah ayaanu maaragtay cadowga garoodda isgelinaynaa insha allah. Annagu allah baan tala saaranaynaa, rabbi baan ku kalsoonnahay, isaga ayaana mar walba xaggiisa ku tiirsannahay, isagaan cuskanaynaa. Gaaladuna murtadiintooda iyo maraykan bahalka maxaa xabashidooda iyo waxooda dhanna maraykankooda ibliiskooda kulli barbar ha isku maraan, mar dambe la isku dhuuman maayo insha allahu tacaala. Sidaa darteed marka waxaan markaa aan bogaadinayaa bayaanka wanaagsan iyo fatwada wanaagsan ee noo soo baxday iyo weliba wujuuhda wanaagsan ee soo xaadirtay ee walaalaha muslimiinta ah iyo weliba qiyaadadeenna iyo nuqabadeenna iyo culummadeen intaba waan bogaadinayaa. Wa jazaakum allahu khayran baa idin leeyah, mahad oo dhannayaa iska leh allahu jalla wacala. Wassalaamu calaykum. ونحب ما يرضى لله من يرجو مولاه في مسعى. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. إلهي باكم ما هتسن نوسور تقليي مؤتمر كان لوغة هضليي ولوغة تشنيي مصير كمسلمين ته أمرك حقا وحان أيد أياد فتوضي شرعي أهيد إيا قوانا ذي سياسي كصوبحين وان أيد سنة ilaahay noo barakeeyo. Marka xiga waxaan u baaqayaa muslimiinta bariga Afrika, gaar ahaan ummadda Soomaalida ee dhulkoodii lagu hardamayay cadow ku soo duulay, inay baraarugaan oo dhagarta cadowgoodu u mareegayo inay iska ilaaliyaan oo waxa dhulkooda ka socda ay la socdaan iyo waaqaca ay ku sugan yihiin, ay ogaadaan saliibiyiinta iyo dabar ilifka la socdaahuba inaysan waxba u reebaynin, fasaadna aysan ka reebaynin, ina kala gaabinaynin diinan wa dunyaa, diintooda iyo adduunkoodayba wax walba inay ka fasaadinayaan, taana inay ku baraarugaan. Waxaan leeyahay ummadda muslimiinta ahu diinkooda iyo sharafkooda iyo sarawaadkoodaba inay ilaashadaan ayaga laga rabaa. ilaahayna fardi buu uga dhigay, waana ku waajib yaale. Nusuustana tilmaamaysa in ummaddu ilaashato diinteeda iyo nafteeda iyo maalkeeda iyo xariimkeeda, waa nusuus sharciyo ee diinta ilaahay amrayso. Cudurdaarna ma yeelan qof ee gaal u hoganaya ee u aamusan ee ku raalliya. Ummaddu wax badan bay awoodaan oo laga rabaa inay sameeyaan, waxayna awoodinna ilaahay baa ugu cudurdaaray. Taa ka hadli maayo, yayna ka sugin ummadaano xukuumada ridada ah inay u ilaalinaysa kiyaankooda iyo jiritaankooda, bal waxay bixinaysaa dhulkoodi bay dhiibaysaa. Dalkii oo dhan bay dhiibtay, dekedihii bay bixiyeen, waad garanaysaan, Itoobiya siiyeen, badihii bay dhiibeen, Kenya qaybaa la siiyey, Itoobiya qaybaa ayaa la siiyey, la wada siiyey, qaybna Kenya la siiyey. Waxay bixiyeen tharawaadkii iyo hantidi bay bixiyeen, macaadintii bay bixiyeen, iyo batroolkii iyo wax allaale wixii ku jiray dhulkaasoo qiimo laha bay bixiyeen, oo sharikada caloosha shaqaysta ay siinayaan, sharikada kuwa gaar loo leeyahy, kuwa dowliyaba ay u saxiixaan. Idinku aad ogtihiino kulamada ay la gelayaan murtadiintu sharikaadka amaba duwalka ay la gelayan, waad garanaysaan cid walba waad xusul duubaysa, imaaraad iyo turkiya iyo maraykan iyo keyrkiiba, waa kuwa dalka ordaya ciidamo keenaya oo daruur iskeenaya. Maxay u socdaan? Waxaa la boobaya waa khayraadkiin. Ummaddu ha baraarugeen, nimankay ka sugin inay wax u ilaalinayaan. Waxaan la hadlayaa shabaabka muslimiinta, shabaabka inayna ku kadsoomin shabaqa loo daadiyey oo waxaan baraha bulshada loo yaqaano inkaarta ku dhacday, kuwaas inaysan ku baabi'in baan ugu baaqaya, oo ay diintooda bartaan oo ay dalkooda ilaashadaan, ay mufakiriin noqdaan fikiraya. Ummadna waxaa laga qiimeeyaa, bulsho waxaa laga qiimeeyaa shabaabkooda. Hadduu shabaab mutadayin oo mutamaasig oo qiimo leh hadduu yahay, ummaddaasi way badbaadaysaa. Lagama qiimeeyo tharawaadkeeda, batroolkeeda iyo rashidkeeda dahabka lagama qiimeeyo, bal shabaabka u soo koraya ayaa laga qiimeeyaa. Hadduu dariiqa saxa haysto way badbaadi ummaddaas, shabaabkana waa la dardaarmaya. Akhiiran, mujaahidiinta waxaan leeyahay, dhibka maanta dhacaya iyo dagaalka cadow soo qaaday waa noo qaybsan yahay, ilaahay baa noo qaybiyey, qaybna isagaa qaatay, qaybna annaguna saaray. annagu wuxuuna saaray alisticdaad, diyaar garow iyo inaan la dagaalanno cadowgaas, una diyaar garowno, inaan u midowno, inaan u sabarno, iyo thabaad ayuu ina amriya taqwa allah caza wajal. isnagu wuxuu qaatay khudadkooda iyo dhagarahooda iyo shirqooladooda inuu fashiliyo. wamakaruu makran wamakarnaa makran wahum laa yashcuruun wamakaruu wamakara allah wayamkuruuna wayamkuru allah wallahu khayru lmaakirin. aduu akhriya innahum yakiiduuna kaydan wa akiidu kayda. haddaan anagu isku dayno dhagaraha iyo khudadka ay dejinayaan oo laxda kasta ay u fadhiyaan ma fashili karno, lakin ilahay baa fashilinaya. annaguna inta alla nasaaro muuqata aanu qaadanno. jazaakum allah khayr. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. إله سبحانه وتعالى وحن ويديننا وحي خير كتر إنه وافجيه وحي شر كترنا إله سبحانه وتعالى ونقدوه ولا ليال سيدي أي متغى مارت نغبضة يا علماء يا عيان تكلم أي مارت محيه دي بيانك صباحي أيو أيدين ayaan ka dalika annagu ayidayaa oo garab istaagayaa ilaahna waxaan ka baryayaa inuu ilaahay naga aqbalo oo maaragtay maxaa ahayd bayaanka mid fula oo alla subxaanahu watacaala uu ka yeelo mid ikhlaas ah oo ilaahay subxaanahu watacaala aqbalkiisu raacsan yahay inooga dhigo. walaalayaal, waxaad ogtihiin inkastoo waqtigu yar yahay waxaan qaadanay waddo dad tiro badan oo soo jiray oo kutubta kitaabka iyo diinta soo sheegan jiray ay ka leexdeen iyaga oo markaa ka inxiraafay ayaa ilaah subxaanahu dadkii ay yeesayeen ay u haysteen inaanay cilmi iyo ogaal iyo aqoon iyo dadnimo iyo xitaa maaragtay maxay ahayd diida midnaba aanay lahayn ayaa maanta ilaahay wuxuu ku soo simay kitaabkii in ilaahay uga dhigay ehel oo ay kor u qaadeen. markaasaa waxaa loo raadinayaa oo aada loogu baarbaarayaa in magaca loo sameeyo. dadku waxay ilaawayaan wixii ilaahay intay ku qabsadeen lagasoomaratay xabadda laga soo fujin waaye ilaahay xukunkiisi wax kastoo dhan waa soo dhammaadeen. maanta waxaa inoo hadho keliya hadhay waxa weeye ilaahay kitaabkiisa inaan soo dhicino oo shareecada ilaahay inuu leeyahay xukunka koonkan amarka iyo nahyiga isaguu leeyahay aanu soo reebno. waxaan dooranay ilaahay inaan raalli gelino oo irdaa ilaahay aan qaadano oo aan xaqiijino kelimadda laa ilaaha ila allah iyo kelimadii waxa weye tajriidu tawxiid iyo tajriidu mutaabacati rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam. iyaguna waxay qaateen oo ay halkaa markaa la mareen meel cidla ay la mareen inay raalli geliyaan daaquudka ayay cidla la mareen. waxaan qaadanay alcamil lajl hada diin baan qaadanay iyaduna lajl camil hada daaquut bay qaateen. waxaan qaadanay anagu laa xawla walaa quwata ilaa billaah ana alquwata lilaahi jamiica ayaan xaqiijinay. iyaguna waxay qaateen ictimaadka waxa weeye cuddada iyo cadadka iyaga oo ilaahay keyrka isku hadlaynaya. waxaanu qaadanay inaan shay kasta oo macruufa idhaaru lmacruufi idaa dahara tarkuhu inaan shay kastaoo wanaagsan kor usoo saaro haddii laga tago. waxaanu kaloo qaadanay inkaaru lmunkari idaa dahara ficluhu munkarkii xumaa hadduu soo baxo inaan isagana qamcinno. iyaguna waxay qaateen xumaato oo dhan inay kor usoo qaadaan macruuf oo dhanna ay ka tagaan. waxaanu qaadanay ilaahay kitaabkiisa iyo sunnadiisa inaan xukun ka yeelano. iyaguna waxay qaateen qawaaniinta wadiga ah ayay qaateen. waxaanu qaadanay ilaahay welihiisa iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta iyo baraa'ada wixii ka soo haray. iyaguna waxay qaateen muwaalaadka gaalada iyo wixii soo raacay qaateen iyo shaydaan iyo cawaantiisa. waxaanu qaadanay diinta inaanu xifdino oo siyaasatu dunya iyo xiraasatu diin baanu waxaan ka dhiganay shareeca ka dhiganay inaanu ku raacno oo aan diinta ku xaqiijino oo aan koonka ka taagno iqaamatu diinillaahi fi lardi taasaan anaga qaadanay. iyaguna waxay qaateen diinta inay dumiyaan ayay qaateen, macaalimtiisana ay baabi'iyaan oo ay daruuraadka baaba'ashaan. waxayna qaateen inay istaajiyaan dimuqraadiyadda oo dhulka ay ka taagaan bay qaateen. waxaanu qaadeen shay kastoo ilaahay u xalaaleeyey inaanu xalaalayno, shay kastoo xaaraantinimeeyeyna aanu dadka ka reebno. iyaguna waxay qaateen shay kastoo ilaahay u xaaraantinimeeyey inay dadka u ibaaxeeyaan oo zinadii iyo fusuuqii iyo dhibaatadii oo dhan. waxaanu qaadanay addifaac can araadi lmuslimiin wa tharawaatihim iyo inaanu tasadi ku sameyno gaal kastoo muctada soo xadgudba. iyaguna waxay qaateen inay dhulka gacanta gaalada u geliyaan, muslimiintana ay waxa weeye gaalada ay gacanta u saaraan. waxaanu qaadanay sidqiga iyo ammaanada iyo cadaalada waxay qaateen oo la boodeen iyaguna kadibka iyo khiyaanada iyo dulmiga ayay qaateen. waxaanu qaadanay tawaaduca, waxaanu qaadanay wiqaarka, waxaanu qaadanay xilmiga, waxayna qaateen iyagu waxa weeye kibirka iyo badarka iyo mataqaana waxa weeye qururka ayay qaateen waxaanu qaadanay amniga iyo istiqraarka waxay qaateen waxa weeye mataqaana la mubaalaadka iyo fowdada ayay qaateen waxaanu qaadanay binaaga dawladda islaamka ah iyo waxa weeye mataqaana tarmiyada bilaadka ayaanu qaadanay hadmiga iyo kharaabkii la boodeen waxaanu qaadanay xayaatada oo aanu ka doonay koonkan inaanu xayaato nool oo sacaado leh aanu ku noolaano xayaatadii ilaahay noogu yeedhay yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuuli idaa dacaakum lima yuxyiikum taasaanu qaadatay waxaanu ku helay sacaadadii adduunyada iyo insha allahu ta aakhirana waa ku helayna waxay la boodeen mowtkii halkanna waa ku dhimanayaan aakhirana waa ku cadaabayaan waxaanu qaadanay waxa weeye ilaahay kitaabkiisa inaan kor u qaadno oo aanu waxa weeye ku diriro ayaanu qaadanay oo ilaah baanu nihi allahu naasirna wa mawlaana baanu nihi jihaadkana waa u kacnay waxay qaateen sabiilka mataqaana daaquudka inay naasiru noqdaan ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi alladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illah taasaa qaadanay iyaguna maxay qaateen waladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili daaquud ayay markaa qaateen waxaad arkaysaa sida waqtiga looga faa'iidaysanayo iyo furas kasta u dhacayaan iyo sida ilaahay fursadda uga khasaariyey waxaan doonaynay waa helay waana ku kalsoonnahay qof naga mid ah oo dib u laabanayaana ma jiro qof dib u laabanaya ma jiro aniga waxay allahu akbar waxaa ii muuqata hasiimadoodii inay bilaabantay ma haddaa markaa cabsi nugu jirtaa inta soo socota milyan qof hadday noqdaan geed iyo qof baan u taaganayay qori qof kastoo ilaahay ku kufriyey gacantaan wallahi ula tegaynaa nin walba meesha uu seexdo argagax baa ilaahay ugu geeyey oo ilaah baa argagaxa qaaday oo qulubta ugu riday waad ogtihiin annagaa ilaahay amni buu nooga roday nin walba nabad buu ku seexda isagoo qorigiisa barkada ayuu ku seexda arrada waxaan ku mari doonaa waxa weye kalimatu laa ilaaha ila allah waxaana rabnaa inay kor noqoto mana soo noqonayna insha allah kufri oo dhanna wallaahi lugtaan marinaynaa meeluu joogaba allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzab wahdah La ilaha illa Allah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah ونحب ما يرضى لله من يرجو مولاه في مسعى غايتنا ونحب ما يرضى لله من يرجو مولاه في مسعى فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا udan caw intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaasiyo fi amaani illah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu